Het snackboertje, ook in West-Friesland. Het snackboertje, aardappel, groente en kipspecialiteiten. Bel en bestel 022-97-1709 of 022-91-1163. Het snackboertje, voor kwaliteits diepvriesproducten aan huis. 022-97-1709 of 022-91-1163. Bel en bestel of vraag om de folder.